دل سپردن به خیاله، صحنه جای آرزوهای محاله، صحنه پای رفتن یه راه دوره، جای خنده و جای اشکای شوره، صحنه تنها جای امن زندگیمه، پر خاطرات خوب عاشقیمه، منو میبره به روزای گذشته، روزایی که رفته اما بر نگشته، نباشم بیقرارم، انگاری چیزی تو این دنیا ندارم، همه دلخوشی من فقط همینه که چشام همیشه صحنه رو ببینه، روی صحنه زندگی یه چیز دیگه است، همه چی رنگ یه عشق پاک و ساده است، هر جا باشم همیشه جونم صحنه، من یه فرهادم و شیرین.